мати моя, ти ночей не доспала і водила мене у поля край села і в дорогу далеку ти мене на зорі проваджала і рушник лишила щастя дала, і в дорогу далеку ти мене на зорі проваджала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала. Хай на ньому цвіте росяниста доріжка, і зелені, зелені луги, солом'їні гаї, і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка. Засмучені очі хороші твої, очі хороші твої, і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі блакитні хороші твої. Шелесті трав щебетані дібро, і на тім рушничкові оживе все знайоме доволю, і дитинство й розлука, і вічна любов. І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю. І дитинство розлука.